توحید و سنت 61 انصیری ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 0313-50-86-087 بخکی گی او آغای تب جنت فردوس او دا اللہ دیدار او دا اللہ دا حبیب ملاقات پا نصیب کی گی نو دا گورے دا اللہ دا وامر دا وجن دا اللہ دا وامر دا وجن او سمر خلق چی بدبخت شوی پا دنیا او پا آخرت کی یا بدبخت کی گی با نو پا نور سندی بدبخت شوی خدا اللہ وامر زائے کرو یو پا نظر بندولو کی دا رب العالمین دا حکم تابداری دا دوی مفیدے صدا دوی مفیدے دادا چې نظر دے بند کو نتا دا زڑنا غزہریل غشد شیطان بند کو زکا نبی علیہ السلام فرمائیلی چې دا غلط نظر دے شیطان دا زہریل غشنے و غشد او کل دا غش زڑتا داسی اور رسی چی زڑ پی حلاک شی نگورا پا نظر بندولو دے زڑ دا حلاکت او تباہی نبچکو درے مفیدہ پا کسوا وی دا نظر بندول پزڑ کی محبت راولی دا اللہ سرا او جمعیت راولی اللہ سرا اے چے نظر بند نو ٹول محبت او توجہ اللہ طرف تا لک یو خواب الخوا گوری نو گورا توجہ گٹا وڑا شو او زڑ کی دزڑ پا سوچنو کی تفرق راغے او کلے چی دیو سڑی پزڑ کی محبت اللہ سرا دے او ٹول زڑ سالم یعنی اللہ طرف تا مائل دے نو پدی بانے اللہ تا بندہ ڈیر زیاد نزدیکی ڈیر زیاد بندہ اللہ تا نزدیکی سلورو مفائدہ پا کدا دا چی دا نظر بندول زڑ مضبوطی او زڑ خوشحالی لکا نظر کلاول دا زڑ کمزور کئی او خفا کئی او دا مشاہدی خبری مشاہدات و نسوک انکار نشی کولے نظر چی کلاوی او محارم و لگوری نو زڑ کی پریشانی رازی زڑ کمزور کی گی نو نظر بندول سر زڑ مضبوطی گی او زڑ خوشحالی گی پنجم فائدہ دا اللہ رب العزت پدی حکم منولو کی دادا چی زڑ تا اللہ یو نور راولی لکا سرنگی نظر محارم و لگوری نو دا ظلمت راولی تیار راولی زکا گورا دا آیاتونا چکل ختم شی نو دے پسی وی اللہ نور السماوات والارض مثال لوگو رئی آیات پنجم درشم کی چکل پدغا اوامر و عملو شنو اللہ با دیو رانا مثال ذکر کئی چی دا رانا دا مومن پسینہ کلا او نور علا نور با ذکر کئی نور علا نور یهد اللہ لنوره من یشا دا نور مثال با ذکر کئی نو دا نظر بندول زڑکی نور راولی لکسرنگی نظر کلاول محارم و طرفتا دا ظلمت راولی او تیار راولی دا تیار راولی او وای کله چې زړه روحانه شي زړه منور شو نو د نیکو هغه وفدونه د زړه ته متوجي شي دار طرف زړه چې روحانه شو کنه نو د نیکو لارې کولاوي شي بیا موز ګران نه دی جهاد ګران نه دی زکات او حج ګران نه دی او که زړه کی تیار وي هر شی ګران ګران دی هر شی ګران ګران دی بیا د دې وجه نه ګوره ګناهونو ته الله تیاری ویلي او دین ته قران پاک کیس ویلي رنائی ویلی شپگم فائدہ پدی نظر بندولو کی دادا چی دا اللہ انسان تا پدی کی فراست و اختیارتیا ورکی دے گورا دا دی نظر بندولو دا وجہ نا زلکی اختیارتیا راشی نو بیا دے دا حق او دا باطل پا منز کی دا رشتینی او دا دروغجن پا منز کی دے فرق کولیش دانن چی حق او باطل پا منگر وڈ شوے نو داغی او وجہ دام دا چه زړه ناغه نورانیت ختم شوه زړه نس شوه ده هغه نورانیت ختم شوه ده او دا در لمخ کی تیر شیو چې چا یو شی د الله د پاره پرې خو الله داغه نه بهتر ور کوي داغه نه الله رب العزت بهتر ور کوي نو چې کله د سترګې د الله د محارم نه بند کی الله بد علم د ایمان د الله د معرفت د فراست صادقه لار در لکلاو کی داغه لار رب العالمین سو کی اب کلاو کی و ما فائدہ پدې کې دادا چی دی سر پزلو کی شجاعت رازی او پزلو کی مضبوط والے رازی لکتا سو آغا سر او ریدلیو وی باز آثارو کی راغلی چی کم سڑے دخپل خواہش مخالفت کئی نو داغه د سوري نه شیطان تختی داغه د سوري نه شیطان تختی نو پدې سره پزړه کې مضبوطواله راځي. اتمه فائده په نظر بندولو کې دادا تاسو تمخ کې تیر شول سلور لاروبانه شیطان زلتا ځان رسول غواړي. دا زړه د انسان په بدن کې داسې د لکه دارالخلافه او اغه ملک ترغی پورې محفوظ نی چې سرحدات محفوظ نی. نو دا د شیطان په سرحداتو کې او حضرت د لارې ورتلو یو لار ده. نو چې کله نظر دې بند کو نو شیطان تا غ لار دې بند ک پک ملار چې د حضرت ځان رسول زګه دې په دې لار حضرت رسی او بیا رسول کی اغه فاسد کی او اغه زړه کی قسم قسم ظلمت او تیری راشی. نهمه فائده پدې کې دا ده چې کله نظر د محارم نه بند نو زړه دا فارغ دې سوچ او فکر تا د خپل مصالح مبارک چر دنیا کې زما مصلحتونه سدي او په قبر کې ما د پاره مصلحت څه شې ده. نو نظر بندولو د وجنا زړه سوچ او فکر ته څه شې فارغ دې او الله موږ او تاسو نه مطالبه کړی کړه چې سوچ او فکر وکوي. سوچ او فکر دا په عبادتو کې او عبادت چې اوسړې به سوچ او فکر کوي ز سله پیدا د اسمان او زمکه الله سله پیدا کړی دا انسانان چې پیدا کی او سوک مړ کیږي دا سره پاره راضي دا تفکر او سوچ په عبادتو کې اولو عبادت ته دا اولو عبادت ته ذکر الله رب العزت د باز نه فرمان مبارک وي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا وتبا هواه وكان امره فرطا دا چاته بيداری مکوا چې موږ دا غزړو د خپل یاداش نه غافل کړل. لسمه فائده پدې کې داوا چې وې د سترګو او د دې زړه په منځ کې یو منفذ دی او لار ده. وره سترګې چې په سم مشغولي زړه هم پاغه مشغول وي او دا سدا چې د یو په صلاحیت په بل کې صلاح راځي او د یو په فساد په بل کې فساد راځي. زړه چې فاسد شي نظر به فاسد وي او چې نظر خراب شو زړه به خرابېږي. نو نظر که صحیح استعمال شو زړه کې به اصلاح راځي او که نظر دا صحیح طریقې سره استعمال شي نو زړه ته اصلاح راځي او که نی نو هغه نقصانات راځي. او نور تفصیل ان شاء الله د آیات مبارکه اب تفصیلا ذکر کوو. د دې آیات مبارکه لفظی ترجمه پرون منکړه وا دا دواړه آیاتونه دیرشم او یو دیرشم د شرعی پردې باره کړي او ګور په دې یو دیرشم آیات مبارکه کې الله زنانو ته د پردې چې هغه ته حجاب شرعی وې داغه حکم یو کو او د کومو کومو نارینو نه بدای پردن کوي نو داغه بیان الله رب العزت کو چې پاغي کې ذکر د خاوندانو دے د پلارانو دے دارنګي د سخر دے د زامنو دے او پاغي کې د خاوند د زامنو ذکر دے ناسکه بچي رونه دي دارنګي د رونو اولاد دے د خويندو اولاد دے دین علاوه نور محارمم دي چی آغا دا رضاعت دا وجنوی یا دا نصب دا وجنوی او دائمان امیشا دا غصر نکا بند او حراموی نو آغم پدی کی داخلی چی زنانا بتی پرده نکی پدی کی حاغا ما شمانم ذکر کل چی آغای لا بلوغ تا نزدیشوینی او واروی او پکی آغا خدمتگارانم ذکر کل چی آغا سادگان بوداگان دی او دا غینا اس کس ما دا خطر امکان نشتا. دا دو آیاتونا دیتا وی آیاتونا دا حجاب شرعی دا آیات مبارکہ دا تفسیر نمخ کے مخ کی آغا آیاتونا انشاءاللہ تاسو گو رئی چکمو کی اللہ دا شرعی پر دے حکم کرے او یو مسلمان کتش ناری نه زنانه داغی لفظی معنا تم سوچ کئ نو د شرعی پردی والا مسله دل مخلکی یو خدا دو آیاتونه دی وو آیاتونو کی ذکر د حجاب شرعی راغله شرعی پرده چه ورتوی و رواجی پرده دا چه بس رواج که چا نکوا و چا نمکوا یو شرعی پرده دا چه غد قانون خداوندی مطابق بی نو ده دی شرعی پرده ذکر دا پو آیاتونو کی راغلے پاغی کی دری آیاتونا پسور نور کی دی آوس پسور احزاب کی دی رنبے و انشاءاللہ آیاتونا تاسو لفظاً ترجمہ ہو رہی او بیا با دیو یو تفصیل کو چه حجاب شرعی منگو تاسو لمخلشی او دیر مسلمانان نارینا و زنان دی چه الحمدللہ آغی دینی عمل دینی علم بانے عمل کولو لتیار یو دینی مسائلو بانے زن وقت آغی بازی گناہنو کی اختوین ورت پتلی نوگو رہی تاسو آیات دی سور احزاب دو اجتماع پارک را دی سور احزاب لکد سور نور غندی دا پردی پا مسئلہ کی خصوصی صورت دی دا آغی دری پنزوستم نمبر آیات گو رہی دو اجتماع پارکی سور احزاب گو رہی فرمایا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی موردن کی گئی کورنو دنبی علیہ السلام تا الا ان یؤذن لکم مگر دا چی اجازت اکڑی شتا ستا الا طعام دا پارد یو طعام غیر ناظرین ایناہو چه نبئی تاسو انتظار کون کی داغی دا پخیدو ولیکن اذا دعیتم لیکن کلچ تاسو رو بلل شئی دا پارد تو عام و دعوت فدخلو ناغا حجرو و کورنو دا نبی علیہ السلام توردن نشئی فَإِذَا تُعِمْتُمْ کلچ تو عام و خرو فانتشرو نخوار شئی ولا مستانسین لحدیث او مکینئی من ساتن کی دپارد خبرو ان ذالکم بیشک استاسو داناست د خبرو تر دپاراد تو عام خورو نپس کان یؤذی النبی آدچ تکلیف ورسی نبی علیہ السلام تا خوا غدر تد پاسی دو حکم دی وجنن کئی فیستحی منکم حیا کوی تا سنا واللہ واللہ رب العزت لا یستحی حیا نکئی من الحق پا بیان دا حق و اذا سألتموہن او کلچ غالی تا سود دی بی بیانو دا نبی علیہ السلام نا متا انس سامان فاسألوهن من وراء حجاب نو غواړی ته دا د پردې نه آخوا دا یو حکم دی د آیات د پردې چې ګوراغه بیبیانې د نبی علیه السلام چې د امت مین دي امتیانو ته وایي کس غواړی فاسألوهن من وراء حجاب او غواړی د دوی نه رستو د پردې نه ذالکم دی آیات کی چکم مسائل تیر شل ذالکم دارنگ کول ستاسو اطہر لقلوبکم دیر پاکوال دے ستاسو دزرن دپارا وقلوبہن آو دپار دزرن ددوی وما کان لکم آو ندی جائز و ندی درستاسو تان تؤذو رسول اللہ دا چی تاسو تکلیف رسوئی رسول اللہ تا ولا او ندرت دا خبر روا او حلال دا ان تنکحو دا چې نکاح کوي تاسو ازواج یهود بی بیان دا وی سرا من بعده پس د وفات کې دو د رخصتې دو دا غوی د دنیا نا ابدا میشا میشا زکدا تاسو مین دی ان ذالکم بشک دا کار کان عند الله عظیما دے پنیز دا اللہ عزویما دیر لوی دا گناہ پورا دا یو جامع آیات دے دا پردی بارکی او دی بارکی بیا مومنان او مومنات تی سوچو نکی چې الله رب العزت د مؤمنانو سړو زنانو نس مطالبه کوي. بیا ور پسې ګور آیات وګورئ 55 دی سوره احزاب کې چا چا نه بدا زنانه پرده نه کوي نو الله ورته خپل ویلی دې ته وایي شری پرده او دا زمونږ دا رواجی پرده او نجات دا په شرعي پرده نه په رواجی. لا جناح علیهن نشت دے گنا علیهن پدی بی بیانو کد نبی علیہ السلام بی بیانی دیو کد امت بی بیانی دی فی آبائهن پ بارد پلارانو ددوی کے ولا ابنائهن او نپ بارد زامنو ددوی کے ولا اخوانهن او نپ بارد رونو ددوی کے ولا ابنائ اخوانهن او نپ بارا د زامنو درونو د دوی کې ولا ابناء اخواتهن او نپ بارا د زامنو د خويندو د دوی کې ولا نسائهن او نپ بارا د زنانو د دوی کې چې دا زنانه د نور مؤمنو زنانو نک پردن کین ګنا نشتا ولا ما ملکت ايمانهن او نه هغه وینځي چې مالکان شوی دي خلاصونه د دوی واتقین الله دا الله نه اویریږي ان الله بیشک الله کان دے علا کل شی ان شهیدا په هر یو شیوان شهیدا گوا. دارنګ وګورئ دی سورت کې دی سوره احزاب کې آیات 2 وګورئ چه پارا کل شروع کی دیکھ مفصل د پردے حکم اللہ را لے گلے پدغی سورت مبارک کیو گورئی آیات گورئی 2 یا نساء النبی اے بی بیانو د نبی علیہ الصلات والسلام لستن نئی تاسو کا احد من النساء پشاند یو تند دی نور زنانو ناستاسو شان دیر لوی دی زکا تاسو سر نسبت زماد حبیب دی اللہ وی این اتقیتن خوشرت پک داد استاسو انتی سوک نشتا او که تاسو دا اللہ نیری گئی نو دا اللہ پا یرک یو خبر دام دا فلا تخضعن بالقول نرمی با نکوی پا ویناو پا خبرو کی داوی چناری نکور کی نشتا امہات المومنین دی آنور زنان دی او سڑے سے سوال جواب کئی نو زنان دی خبرو کی خواواز با نرمینا کلک خبر با کئی فلا تخضعن بالقول نرمی دی نکوی پا وینا کی امہات المومنین سر دمر فکرو لکرو سے انشاءاللہ تفصیل کی بوایو وی بازی بی بیانو کچا سا خبری با دی دیوار نا پا لکولی نو پا دی خلب لاس کی خوچی آواز بدل شی چی دا اللہ پا آیات بانے حکم راش عمل پی راش فلا تخضعن بالقول نرمی مکوی پوینا کی دا سے نرمی نرمی دا ناس خبری مکوی فیتمع اللذی ورن تمع امید با پیدا شی دا کس فی قلبی مرضن چزڑ کے مرض دے یعنی منافق دے بدکار دے وقلن قولا معروفا وائی تاسو ویناد شریعت مطابق. دارنگی اور پسی آیات کے حکم دے دا پر دے اللہ دخپل حبیب بی بیانو توئی او پا زمنن تمام مسلمانانو زنانو تا حکم دے وقرن فی بیوت کننا وسی گئی پخپل کورنو کی ولا تبرجنا اظہار د زیب زینت مکوئی تبرج الجاہلیت الاولا پشان د اظہار د زینت د جاہلیت لمبنی لکه زنانو به اظہار د زیب زینت کولو بے پردی او بے برقو بگرزی دی اللہ وی دا سم کوئی واقمنا الصلاۃ پخپل کور کی پابندی کوئی پموز واتین الزکات ورکوئی زکات واطعن اللہ ورسولہ تابداری کوئی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما یرید اللہ بیشک اراده لري الله ليذهبان کوم الرجس چې بوزي لري کتا سنا الرجس گناهنا غندګي اهل البيت اي خاندان او قرن اي نبي عليه السلام ويطهركم تطهيرا او پاکي کی تاسو پپا کول سرا دا آیاتونو چې دې کې د پردې حکم دارنګ ور پسې ور سر روان دی آیات ګورئ یو کم شپېت دا دمرا یعنی اهم حکم چې قران دمرا تاکید کړي یو کم شپېت آیات د سوره احزاب کې وای یا ایها النبیو اے نبی علیہ السلام قل لازواجک او آیات یخبلو بی بیان تدی و بناتک او دی خپل لونو تدی و نساء المؤمنین او د ټولو مؤمنانو دی زنانو ته وایا ککله س ضرورت راغه او دای د کور نبار وتل غواړي یدنینا راوادی چی علیهن پخپلو زانونو باندی من جلابی بهن دخپلو پڑونو برقو سادرونو نام او جلابی آغا سادرونو توی چی زنانا دا سر نا ترخپو پوری پکی پتش باید زیونو که تش سادر و تشلو پتی چی توکڑی دا کافی نرا اللہ وی حبیبا بی بیانو تدیو آیا دیخپلو لونو تدیو آیا او د تمام ایماندارو مومنانو زنانو تو آیا یدنین علیہن من جلابی بیہن چراوا چی پخپلو زانونو باندی درنی برکیو پڑونی ددوی ذالک دادی چی پڑونیو برکا پسرکڑی ادنا داڑیر نیزدی دا یعرفنا چی دا بپی جندیشی سنگ با پی جندیش امام رازی رحمت اللہ علیہ دا ان یورف ندو مانا گانے کری او دا انشاءاللہ دا آیاتون چی مصور واوری دل نو دیو یو تفصیل ذکر کرو رس وی سنگ با پی جندیش دا با پی جندیش چی دا پاک دامن زنان دی چی یو زنان کلا بدن سرگند ای بلکی تشای استرگ سرگند دا چی لار ور تخکاری چی دمرد پردی احتمام کئی ناب پی جن دیشی چی داد بدکارو نلری زنان دی او ایو عرف نیو دا ماناوا دا نبی علیہ السلام او دا صحابو پا زمانہ کیوین زیوی رستو بذکر کوین زبان دا سے پردہ نشتا لکسرنگ پردہ چی پاسیلو زنانو نو ایدا دیرنیز دید دی با پی جن دیشی چی دا خووین زن دا کوین زوی نو دی خوب دا سے برکاو پڑو نین پسرول فلا یعذین نو دی لب ضرر نشی رسول وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ دیر بخون کے و محربان داد پر دی اغا حکم دارنگی دی آیات کیو گو رئی سورہ یونس سورہ نور کیو گو رئی نور کی دادو آیاتونا پدی کی دیرشم او یو دیرشم دا پر دی حکم و پکی ناریناو توی نظرون کا تکی نو یو دیرشم کی زنانو توی نظرو نکت کئی بیا اور پسیو گوریش پیتم آیات دا سورے نور گور کے آخر کی خبر پدیو درولی شپیتم آیات دا سورے نور گوری والقواعدو اغناستی من النسائی دا زنانو نام اللہ تی حغ زنانا لا یرجون نکاہن چغی امید دا نکان ساتی او دا غزنانه یادی چې دا پینځه کم شپېتو کار بوډای غانش فلیسا علیهن نو نشته پداسی بوډای غانو زنانو جناحن گنا ایذعن ثیابهن ککی دی د خپل برکیو پړونی سادر به پسرای بدن به پټوی هو کدا درنه برکاو پړونه نه پسرای نو خیر دی خو شرط پا کداد غیر متبرجات بی زینا نبوی سرگند ان کی دا بڑی گانی زینت لرا برکا کی خودلور تا حلال لی پڑونے کی خودلور تا حلال لی و اظہار دا زینت بنا کئی دا جواز خبر آوا او د بډایګانو بارکی افضل او ورسدا و ان یستحففنا او دا چې د ایزانو نه پاک ساتي د بډای خو پړونه او برکان نه لري کای خیر اللهنا نو ور دی دوی د پارا سمره ور دی هغه الله ته پته خیر اللهن والله سميع عليم الله اوریدن کې د علیم او په هده دا قران غو نصوص او آیاتونو چې د پردی شرعي بارکه راغلي دیو جنا هر مسلمان ته د بارکه فکر من کې دل پکار دي چې یو د رواج پرده دا یو د شریعت مطابق پرده دا د رواج په پرده باندې سړی ګور فاسق دی فاجر دی شرع پرده چون کې فرض دا نو پرده نکول گناه کبیره دا یو نارینه وسوی او دے پخپل زنانو شری پردہ نہ کئ نو دا فاسق او فاجر دے یدی وجنا د گواہی مردود الشہادت دے گواہی منظور نہ او دام یاد ساتئ بازی خلق دا سیوی پردہ دا اللہ حکم نے لگتا سو آیاتن اور او دی بارک انشاءاللہ احادیث و ذکر کو دی بارک پشلن احادیث راغلی دا دا اللہ حکم دے پردہ فرض دا پردہ نکول اگر چه فرض غنی او نیکه نو گناه کبیره دا او حرام کار دے او پردی تد عیب پا نظر قتل او پردی پوری شری پردی پوری خندا کولو والا مسلمان نشی پاتی کے چونکہ دا اللہ حکم دے د سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دا نو شری پردی تد عیب پا نظر قتل سپک والا قتل یا شری پردی پوری خنداگان کولو والا مسلمان نشی پاتی کے مسلمان نشی پاتی کے دے دا آیاتو نو چے دے کے حکم دا شری پر دے دے اہل علم لکلی چے دا نزول دا تاریخ نزول دا حجاب سو نو علماء کرام لکلی دی چے مکی مکرمے کے دا پردے حکم لا نور آغلے مکہ مکرمہ کے حکم دا پردے نور آغلے بیا په پینزم کال د هجرت باندې په پینزم کال د هجرت باندې د پردی حکم په مدینه منوره کې راغله او د پردی د حکم سارا ساری د ټول زنانه برکی وی او پړو دی لکه رسو بتا سو ان شاء الله واوري او وجد دې سوا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله نکاح کده زینب بنت جحش رضی الله عنها سره الله مبارک بیبی وا او داغ بی بی وا چه ده دی نکاح پا عرش کی دا اللہ دا طرف نا تڑلے شو لکام نکاونو کی جاب و قبول وی گواہان وی دادا سے نکاح نو دا رب کریم سکڑے وا بلا دس گواہان و جاب و قبول نا عرش الہی نا ده دی نکاح تڑلے شو دیو جن دیو پنورو بی بیانو فخر کولو پنورو بی بیانو بانے بے فخر کولو یو بے داوی وی یو خو زمانی کا دا نبی علیہ السلام نیکا یو دے ذکر دا نبی علیہ السلام دا ترور لروا وی یو خو زمانی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سدے داغ نیکا یو دے او درے موجب ادا ذکر کولا ویستاسو نکاہونا دا چا پلار تردی دا چا رور تردی دا چا بلوارس تردی او زمانی کا اللہ پارش کی تردی او دې چا پاغه کې پلارو دې چا پاغه کې سفیر رورو او زما په نکاح کې جبرئیل امین علیه السلام سفیر راغل نو د دې سر نبی علیہ السلام چې کله نکاح وکا نو نبی علیہ السلام ولیمه وکا د خپل وس مناسب نبی علیہ السلام ولیمه کړی ولیمه سره وای چې وادو کی ناوې کور تراولی او داغه نفس کم ټیکال ورکیږي نو دې ته ولیمه وای دا سنت طریقہ او دا چلا وادنی شو ٹکال ورکی نو اہل علم لکلی اگر چی جائز دی خدا سنت طریقہ نرم جائز دی خو سنت طریقہ نرم نو نبی علیہ السلام صحابہ کرام ولیمی ترو اختل او دا دا ذل قیدی میاش و دا دا حج میاش شوی پینزم کالو دا حجرت پینزم کالو دا حجرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باز خلق روٹایو خوڑا نبی علیہ السلام راگے چھ خلق بتلی الہ خبری تری کولی نو اللہ دا غایات رولی گلو چھتا سود دا سور احزاب روارو صحابه ته وی چې زما پیغمبر مرو واړي یو هبد توام د پخیدو نمخ کې راځي نه او چې توام مو خړو کنه نو بیا وی ساره گئی نه دا زما حبیب ته تکلیف رسول نو دا د پردی حکم دیوان اکثر علما دي چې پنځم کال د هجرت د ذل قیدی په میاش کې د حج کما میاش شي وی نو پدی کې دا د پردی حکم راغلی نو بعض عالمانو دا ویلی دي چې نه پدریم کالو پدریم کال له هجرتو خو محققین علماء هغه ترجیح دی تور کړي چې دا پنځم کال د هجرت په پنځم کال د هجرت باندې د پردی حکم راغلی د پردی حکم راغلی پنځم کالو د ذل قیدی میاشو جدا مسلی علماء لیکلی دا عورت یعنی ستر و پرده دا دا فرض و ندا او پا دیوانی دا تمام انبیاء علیہم السلام شریعتونو کے اتفاق رہے او یو شریعت دنیا تا اللہ ندے را نازل کرے مگر اگی کہ دا خبر فرض وا چھے ہر انسان نارین زنان با عورت پٹے لکہ دا نارین عورت دا نامین والی تردی زنگنونو پورے دے او دا آزاد زنانه د خپل راواله تر سره پر ټول بدن عورت دی یو ستر د عورت دی د تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام در علی ګلو نمخ کی د عورت ستر د عورت دا فرض بلکې آدم علیه السلام وی لازمه کی ته الله را کوس کړي نو چې دا ستر د عورت پاغی فرض بلکې دا یو داسې یعنی د دین طریقه د دې ته وای سنت فطرتی دا د انسان په فطرت کې دی چې دی به د خپل عورت د پټولو کوشش کوي لکه تاسو وګورئ سورې آراف وګورئ حضرت آدم علیه السلام جنت کې ګوره فطرتي طور سره د پردې اهتمام کولو اتمی پاره کې سورې آراف وګورئ حضرت آدم علیه السلام الله مو نکړو چې دی ونی تبنیز دیکھیږي نه نو کله چې د ونی میوه خوړ دوه اشتم آیات لو ګورئ دوه اشتم آیات سوره آراف اتم پارا چې دا ستر د عورت فطرتی کا یعنی فطرتن او جبلتن د انسان په دې فطرت کې دا خبره پرته ده فدللهما بغرور را کوس کړیو دا دواړه شیطان د جنت نه په دوکي فلما ذاق الشجرتا ار کله چې دواړو سکلی وا اغا می ودونی بدت لهما سوئاتهما سرغن شیو دی دواړو ته بدن ناو جوسی دی دواړو می وې چوخه جنتی لباس تل رش ور لا حکم شرعی نه دراغله هو آدم علیه السلام فطرتن سکئی حضرت حوا بی بی فطرتن سکئی وتوفقا شروع شیو حضرت آدم او حوا علیهم الصلاۃ والسلام یخصفانی راجختول علیهما پخپل زانو نباندی من ورق الجنہ د پانو د جنت نام د جنت پا پانو کی خپل عورتون پٹول دی توی فطرتی دی نو دا فطرتن فرض دی چا عورت بسڑے پٹے وتوفقا یخصفانی علیهما من ورق الجنہ دا کوم خلکو چې نن تهذیب دا جوړ کړي چې بربند ګرځي اصل کې دا غزراور خلک دي دا انسانان نه دي اگر که ناپو خلک ورته انسانان وای او تهذیب څه ته وای بعض خلک دی یورپ د تهذیب داغي ارمان لري او هغه شان معاشره دلته غواړي عالم کیا خود انسانانو معاشره نه دا یو داسې شی دی چې د آدم علیه السلام د نزول نمخ کې ستر د عورت فرض دا انبیاء علیهم السلام در علی ګلو نمخ کې ستر د عورت سو دا فرض حکم شرعی لانو لیکن فطرتی حکم دی دا دی وجن علماء لیکلی چې دا ستر د عورت فرض دی عقلا او شرعا دی وجن زمونږ علماء لیکلی ستر د عورت دا فرض دی و یو سړی ک پتیارو کوټه کې مسکې او څوک ور سره نشتا او دې په بربند مسکې نو شرعانی مزنه کی زکا عورت پټول حق د الله م دې نو حق د عباد م دې خپل عورت پټول حق د الله م دې نو حق د عباد م دې او د نبی رحم السلام بارک راغلی بخاری شریف روایت ده او امام بخاری باب تړلې باب د بیان د دې کې چې او سره به بربند مز نه کوي او ناروا دي. جابر رضی اللہ عنہ نے روایت ذکر کرے چلا نبی علیہ السلام تا نبوت نہ دے ملاو خانہ کعبہ جوڑے دا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خانہ کعبہ دا پارا گٹھ را چلو لی او لنگ نبی علیہ السلام والے اتروار سرو عباس رضی اللہ عنہ نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ گٹھ را چلو لی دا عرب دا پخوان دا طریقہ دے چی قمیس بے دم را اگ دو چی اگا یو قمیس عورت پکی ٹول پٹی نو نبی علیہ السلام تتروی حضرت عباس رضی اللہ عنہ یبن آخی لو حللت ازارک فجعلت علی منکبیک دون الحجارہ ویروارک دا لنگ دی پرانستو او پا دیوگا دی کیخو نو دا گٹا پا دیوگی لزور نور کج ترورت نبی علیہ السلام تداؤ سید الکائنات لنگ پرانستو پوگے واچولو فسقط مغشیا علیہ رسول اللہ بی خود رو غرزیدو دا لنگ دا پرانستو دو وجہ وی فمارو یباد ذالک عریانا صلی اللہ علیہ وسلم دین پس بیا چادا سنو لی دلے کمی سوگو دو خو نبی علیہ السلام تتروی دا لنگ پران دا پوگا کی دی او دا کھانی بوڑی دا لہو نبوت ندے ملاو دا سید الکائنات دمر حیاو احادیثو کراغلی وی دمر با یو زنانا پخپل نو جوان والی او پی غلطوب کی حیا نکی لکا سمر حیا چپ سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیو نگور دایو فطرتی شیو چه رسول اللہ بے خود رو غرزیدو دا دیشی دا کراحت دا وجن او دی وجن راغلی چه نبی علیہ السلام دا نبوت نمخکم دا سی کارون نبزان ساتلو او ایدی کی دعوی چه دا خلق روان دی بربند گرزیدل سور ناروا دی سور ناروا دی او باز روایاتو کی دام راغلی وی نبی علیہ السلام وی کچر ما طاقت لرلے چه دا دن کپڑا کم دا عورت سره لگی د دینه به مم د ځان پټولو کوشش کړي او د علی رضی الله عنه قول له وای کله یو سړی عورت کلاو کی نو فرشتي ته مخ واړی ویګي په خبره باندې او د ابو موسی شری رضی الله عنه مبارک راغلی هغه به چې په یو تیارو کوټه کې غسل کوم کنه نو وای د حیا د وجه نشانې غوم نه دا مستحب طریقې دی وجه علماء لیکلي چې یو سړی بیت الخلاء کې غسل کوي نو مستحب دادی چې لنګ دی وای مستحب دادی چې لنګ دی وای ذکر رب العالمین نہ خسڑے پلنگونو پکوٹو کی پٹی گنا خدا دے حیا حکم دے ابو موسی شری رضی اللہ عنہ بوی چیز غسل کوم پیو تیار کوٹا کی نوم د حیا د خپل رب د حیا د وجنا شان غومنا شان غومنا دی وجنا بای صحابه کرام مبارک راغلی لکا غایات د سورہ ہود ابتدائی آیات دادے چے باز صحابه بد اللہ د حیا د وجنا د قضاء حاجت د پارا د صحبت د پارا د غسل د پارا چې ځان سرګندول او به ډېر په تکلیف سرګندول تر دې چې دومره په تکلیف شول چې الله حکم راولې ګل چې ما نه پټې دې نشي نو داسې د حیا داسې درجه مې استعمال وای چې تکلف درجه لورسی نو په دې ترتیب باندې حکم دې چې دا ستر د عورت ځان له جدا مسله ده او حجاب شرعي جدا مسله ده او دا یو فطرتي یعنی د فطرت د انسان دې دا آدم علیہ السلام د نزول لمخ کی د انسانانو د پیدائش سره په ذهن کې الله دایخي چې دای بد خپل عورت د پټولو کوشش کوي سو کد دې خبره باک نه کوي نو کتاب الله سنت رسول هغه ته انسان نه وي اپ انسانانو کې نه فرمایي وقل للمؤمنات او اوای اے حبیبا مؤمنو زنانو ته یغززن من ابصارهن چه بندی کی خکت دی کی دباز نظرونو خپلونا و یحفظن فروجهن او حفاظت کوی دی دخپلو عورتونو دی آیات مبارکا لفظی ترجمه تیروا مخ کدام ویلی شیو چه کم حکم د قرآن او سنت د نارینو د پاروی نو هغه حکم زنانو د پاروی خود دی حکم د محتم بشان د وجنا زنانو ته مستقل حکم دی چه اے حبیب لک سرنگ مومنانو سړو ته د ما حکم دی چه دای د خپل نظرونا د پردو محارم نبن کی نو دغشان حکم مومناتو زنانو تم دے چی دی و پردو نارینو تنگوری دا زنانا پردو نارینو تکتل دا چکل دا فتنی خطروی نو بندے او که دا فتنی خطر نوی نو بیا بنا بر ضرورت بعضی صورتونو کی دا شریعت نا جواز ثابتی گی لکا پرون حدیث تیر شو ترمذی شریف ابو داؤد شریف حدیث تے چہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا او میمونہ رضی اللہ عنہا دا نبی علیہ السلام سر ناستے وے او پدی کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ صحابیو پستر گڑن دو کور ترادل نشو نو نبی علیہ السلام بی بیانو تووی پردت نو کئی نو بی بیانو فرمائل چی قربان دا خو نظر مانی اڑن دے نو سنگ دن پردو کو نبی علیہ السلام وردوی کے دے اڑن دے نو تاسو دوار خوڑندی نئے وی آیا تاسو دے گو رئینا دا دغی حدیث دو جن علماء کرام ویلی دی او دا دی آیات دو جن چی زنانا با پردو سڑو تا نگوری او چکل خطرد فتنیوی نبیادا نظر کول حرام و ناروا دی اللہ وی او آئے اے حبیبا مومن و زنانو تا یغززن من ابسوارهن چی بندی کی خکت دی کی دباز نظرون اخپلونا پردو محارم تا دی نگوری او دا حدیث پا مرستو ذکر کو چی دا زنانو دا پارا بہترین شہدہ دے دا حدیث تاسو مخ کی اور دلم دے او احکام القرآن کی دل تا ذکر کرے دا حدیث چی اوزل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام توے علی رضی اللہ عنہ نے روایت تے او کنز العمال کی دا حدیث ذکر کرے نور کتابنو کیم ذکر دے علی رضی اللہ عنہ وئی چہ دے نبی علیہ الصلات والسلام پا زمانہ کی اوزل نبی علیہ السلام فرمائل چہ ایو شیئن خیر للمرآ کم یو شیئ غرا و بہتر دے دا پار دے او زنانا نوئی صحابہ کرام چپ شل زم چپ شم سے جواب مورنکو وئی فلما رجعت قلت لفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وئی گل چکور تر عالم نما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا توئی چی ایو شے ان خیر للنساء کم شے دا زنانو دا پار غور دے نوئی مات حضرت فاطمی رضی اللہ تعالی عنہا وئی چی لا یرین الرجال ولا یرونہن زنانو دا پار غور شے دا دے چی دی پردی سڑی نگوری آو پردی سڑی دی لر نگوری نوئی ذر عالم فذکرت ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما دا حدیث وی نبی علیہ السلام تو ذکر کو نو نبی علیہ السلام فرمائل چی رشتیے ویلی دی انہا بزعتم منی ویدا زما دا جگر یو ٹکڑا دا فاطمہ رضی اللہ عنہ دا حدیث پا مختلف سندن سرے دی کتاب کی ذکر کرے نو پدی اعتبار سرا اللہ حکم دے وقل للمؤمنات یغززن من ابصارهن ورتو آئے اے حبیب دی مومن و زنانو تا چی بند کی خکت دی کی دباز نظرون ددوینا ویحفظن فروجهن او حفاظت دی کوی دخبل عورتنو سرگندی دینا او د نور گناہنو ندی حفاظت کئی ولا یبدین زینتہن ندی سرگندوی زینت خپل دیدے کی زینت نمراد سدے لکد زینت کالی شول علماء تفسیر لکلی کم زیورات چی زنان استعمالی داد آغی زینت دے نو دغ کالی بم نسرگندی یو مانا آیات مبارک کی دعوی او دیم توجیو لما او دا کڑی چن ولا یبدین ندی سرگندوی زینت ہن آغا زائیون دی زینت دی زینت زائیون دی پردو ناری نوتا نسرگندوی نو ذکر د زینت ته او مراد تی زایونه د زینت تی زایونه د زینت ته سرګندای نه الا ما ظهر منها مگر هاغه چې خکاره دی د دینا خکاره سه شیره دی بار کې د جمهور علما او قول لا ده چې الا ما ظهر منها نه مراد غ برکا او پړونه ده چې داغي په ذریخو بدن او د بدن جامې پټي شو خداغي د پټې دو سه امکان نشته الا ما ظهر منها مگر هاغه چې سرګند د دوینا دینه مراد هغه ساده برکا او ساده پړونه ده الا ما ظهر منها او دا تفسیر د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه منقول چې ما ظهر منها غ ساده برقا او پړونه ده چې داغي د پټې دو سه امکان نشي کېده او لند صادر بمني پرون تاسو جمعه کې واورې ده بای زینو کی زنانه پرده کوي خوړو کې غونته صادر وي او غینه بوزي والے مخې پکې پټ کړي نا د قران مستقل آیات تلک تاسو آیاتونو کې واورې ده یدنین علیهن من جلابی بهن دران برکی او پڑونی با پزان دا سے راچائی چی سر نراوالی او ترخپو پورے اکثر بدن پکی پکی الا ما ظہر منہا مگر آغا چی ظاہر او سرگن وید دین مراد تی پڑونی او برقضا او دا بس آدھ طریقے سرائی لگر اس تو انشاءاللہ ذکر کواغا وَلْيَذْرِبْنَ رَاوَادِ چَوِي دَا زَنَانَا بِخُمُرِ هِنَّا آغَ خْپُلْ دْرَانَ سَادَرُونَ عَلَى جُيُوبِ هِنَّا پَخْپُلُ گْرِوَانُ نُبَانِ جیوب گردغ گریوان دے او دے دیکھ علماء دا مسلم ذکر کرے چه سنت طریقہ دے کمیز دا پارا دا دے چه گریوان دے مخلے بازه اونو کی دا گریوانو سوک شاہ طرف لکی سوک بل لکی نو دغ لباس دا سنت طریقی مطابق رہے دا جیوب نا مراد آغا جیوب دی گریوانو نا ولی اضرب نا راوا دی چی بے خمر ہن نا آغا دران سادرو نا علا جیوب ہن نا پخپلو گریوانو نو باندے یعنی چی سادر راوا چی مخ بم پٹشی گریوان بم پٹشی ٹول بدن بم پٹشی او دی کی وی د جاهلیت د اغا زنانو د صادر په سلور ردیو د جاهلیت په زمانہ کې لکه اوسم باز نه اپو د شریعت نه خلاف دا سی کوي چې صادر په سر راواچه او دا سیندلو پټي پشي کلی ځوان کی او باوی کی ځان پټ نکی یا باز زنان صادر د سر نتاو کی نشا طرف لے ور واچه تش سر پاغي کی پټوی نور بدن پکی پټنی دا د جاهلیت د زنانو د صادر د په سرور طریقه وا اللہ وینا ولیضربنا بخمرهن راواد چوی خپل صادرونا علا جیوبهن پخپل گریوانو نو باندې وزان دی پکی پټ کی او ګور دا برخا او صادر با ساده طریقې سره وی کدا برخا او صادر دا سی وی چې دا سی تنگ وی چې د زنان د بدن اغه توسی پکی کی نه دا ناروالی لکه دا زنانو په قبر باندې ډولۍ غونتی چې جوړه کی او پرده غونتی جوړه کی دا د فاطمه الزهرا رضی الله عنها د وخت نه سنت طریقه را سنن کبرا کې امام بهقی ذکر کړی چې کله هغه وفات کېدا نو یو زنانه ته وی ام عطیه رضی الله عنها ته یا بل صحابیه و غالبا وی وردا سړی چې په کټ باندې پروت وی مردا او صادر دی پیچولې دا هغه د بدن توصیف کی نو ابتدا کې و زنانم داسې نو فاطمۃ الزهرا رضی اللہ عنہا ورته وی وی مال خدا خن نرا کئ چې دا سے صادر دی په ما پروت دی چې زما د بدن توصیف دی ناری نو تکی ناغي ورته ما حفشه کی او شی قتل نو دا د زنانو د پاسه کوم پرده شي جوړی کی دغه شانه ولا جوړ کو فاطمه رضی اللہ عنہا ډیره خوشاله شو او وصیت یو کو چې ما سره بدا سی کوي نو دا د هغه وخت نه دا مسنونه طریقه را روانه رو. چې د زنانا د میت د لاش د پاسه دغه طریقې سره د پردې تنظیم وشي او پاغه باندې باقاعده پردې سره صادر راواچول شي دغه مردا د جنازې دا صادرونه اکثر علاقو کې رواج دار چې پاغه د قران آیاتونه لیکلي شي نو علما ولیکلي چې دا خبره درسته نه ده ځکه میت کمزور دی کله دا هغه بازی مړی نوینه روانه ای بازی نوره ګندګي روانه ای چې تا په داسې صادر غړولې چې پاغه د قران پاک آیاتونه دینو داغه د به حرمتای سره د به حرمتای داغه امکان دی او یقین لري راواد چي درانه صادرونه پخپلو گریوانونو باندې. دا سادر بدا سیوی چی ساده طریقې سره وای. روح المانی ذکر کړي د خپل زمانه خبره ده کوي، او دا د دولسمه دیار لسمه صدی عالم ده. د زمونږ د دې دور ناو د مصر عالم د دلته ذکر کړي وای داسي پړونه او چې داسي ساده رو پړونه چې داغه قسمه قسم طریقې سره رنگونه او هغه رنگونه ځان ته خلق متوجي کوي، یا پاغي باندې بوټي شوی او بازی پی در سرو سپینو زرو در خپل وس مناسب کړي، ناوی دا خبر درست نده او داوی ناروا دا چه دا سی سادر و پڑونه و زنانه پسر کی چه داغی قسما قسم رنگو نی اغا رنگو نی خلقو لده نظر طرف تتوجو ورکی، یا پاغی گلکاری شوی او بوٹی پی شوی، نوی دا شه درست نده. دا برکاو پڑونه بسوی ساده طریقه سروی. ولی ادربنا بی خمرهن علی جیوبهن، راوا دی چای خپل دران سادرونا پا خپلو گریوان نبانی او زانون دی پکی پٹ کی. او بای صحابونا تپوس شو تابعینونا او صحابونا ثابت تی چی سنگ بزان پٹائی، ناغ صحابوی چی دا سی سادر کی بزان پٹ کی چی صرف دایا و خیستر گیا گس استر گیا خکاری چی دیل پیلا رخ کاری دغ دا شریعت مطابق پردر او دا زنان مخ او دا ورعوی دا دی کفینو پوری مړوندونو پورې دا په مسکې عورت نه دی، زنانه ټول بدن به پټی، ظاهرا قدم بم پټی په مسکې. غوره خبره دا ده په مسکې چې کله مسکې نو صرف دا لاسونه به کلاوي او دور مخ به کلاوي، خو د پردې حکم دا دی چې زنانه به په پردې کې لاسم پټوي او مخ به هم پټوي. ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن، نه دې ښکار کوي خپل زینت الا لبعولتهن مگر دخپلو خاوندانو دپارا. گردا اغا کسان ترتیب وار ذکر کئی چه ده چان با زنان پردن کئی او آبائهن یاد پلارانو خود دوینا، ده دی زنانو چکم پلاران دی والدین دینا با پردن کئی او آبائی بعولتهن او آبائی بعولتهن یا غپلاران د خاوندانو د دوی د خپل سخرنا شرعن پردنشتا او آبائی بعولتهن. خدا مسلم علماء ذکر کړي رستو آئے ذکر کوا ابنائهن او د خپل زامنو ندی زینت سرګندول شي او ابنائی بعولتهن یا غزامن د خاوندانو د دوی ناسکه بچی او اخوانهن او اخوانهن یارونه د دوی سکرور دے یا نا سکرور دے. بازی رونه داسی سکوی چې مور او پلار کی شریک دی، بازی پلار یووی میندی جداوی، کلا مور یووی پلاران جداوی، دغه ټول رونه ته مراد دی او اخوان هن یارونه د دوی او بنی اخوان هن یا غزامن درونو د دوی او بنی اخوات هن یا غزامن د خویندو د دوی د دوینا شرعن پردنشتا د دوینا شرعن پردنشتا. خو د پردی باوجود ګور علماء کرامو دا تفصیل ذکر کړي، امام قرطبی وای او د تابعین او اقوال ذکر کړي او به لیکلو ګور چې دای زمانہ وای زموږ د زمانه نصور بهتر وا، نو وای چې کله دا غي زمانہ داسې وا نو زموږ دور کې سپکار دی. امام شعبی یو لوی عالم تیر شوی آوائی ویده بوی چه دا خبر شریعت کی دا سی مضموم دا ایدی مر رجلو ان نظر الى ابنتی ہی او امی ہی او اختی ہی، چه دے بار بار یعنی خپلی لور مور او خور تا بار بار گوری. بیاوائی امام قرطبی و زمانه خیر من زماننا هذا، ویده آغا زمانه زمان دا زمانه رسوم را بہتر دائی که اظہار دا زینت قیم ویدانی دی پکار چه بار بار خپل محارم لگوری. او دا مسلم بیا ذکر کری و حرام علی الرجل اینظر الی ذات محرمت نظر شهوت، وی حرام دی پسڑی کد دا محارم زنانم وی نو دے دا فتنی پا نظر بانی غیت نشکت دا حرام دی. او دا حکم وی دا زنانو پا ریوازی ندے بلکہ ها نوجوانان چی غیلا د نوجوانی په حالت کی وی اغیتم نظر کول علماء کرامو چې کله د فتنی نظر وی حرامه ګرځولې او نساء هن یاد زنانو د دوینا، یعنی زنانه به د مؤمنو زنانو نه پرده نه کوي، او نسائهن یا اغه زنانه د دوی. دا مسله علما او ذکر کړی چې د کافرو د زنانو نه پردشتاو کنيشته. نو اکثر سلف او صحابه دا ویلي چې را پرده وکي. خو باز روایتو کې راغلي چې باز غیر مسلمي په امهات المؤمنین او په نور صحابيات کورونو توردن نشوي. د دې وجن علما کرام روح المانی او احکام القران ذکر کړی چې د کافرو د زنانو او د مسلمانو زنانو پردا داس فرض او واجب نه ده، خو مستحب حکم دی، مستحب حکم دی. یعنی اوسم دا خبره مستحب ده چې د کافرانو د زنانو نه دي، د مسلمانانو زنانه سو کی پردیو کی، چې دا غیغه غلط اخلاق، دا غیغه غلط فیشنونه په مسلمانانو کې رانه شي. او نسائهن یا دا غزنانو د دوینه، او ما ملکت ایمانهن یا هغه چې مالکان شوی دي خلاصونه د دوی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د باز تابعین دا مسلک ده چې د ما ملکت ایمانهن مراد وینځي دي. وینځي نه به مسلمانان زنانه پرده نه کوي چې خپل وینځي ده، او نه به وینځي د خپل مالک نه پرده کوي، ځکه خو لکه د خپلې بیبي په شان مالک ته حلال وي او جایز وي، او د غلام نه وي باقاعده پرده وکیږي. دا د حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دی. دا نور ائمه وای چې نه ائمه ما ملکت ایمانهن کې غلامان او وینځي ټول داخلي وي، غلام نه پرده نشته. بهر حال احتیاط د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په مسلک کې دی. اوس اگر چې وینځي او غلامان نشته، او کبیا د جهاد غ مبارک عمل امت د عمل دلان دراولی، نبیا سب عید نه چې الله د امت مسلمه په لاس کې وینځي غلامان راولی. نو د غلام نه باقاعده د امام سے په مذهب کې پرده ده. او ما ملکت ایمانهن یا غ چې مالکان شی وی خلاصونه د دوی، او التابعین یا غ خدمتگاران غیر اول الاربته چې نوی خاوندان د سحاجت من الرجال د سړونا. غیر اول الاربه من الرجال نسوک مراد دي بعض داسې ساده بوډاوي چې داغه نه اس قسم خطر په معاشره کې نوی، او داغه مقصد صرف بس خدمت کول وی او خپل ټیکال او خوراک وی. د داسې بوډانا شرعن پردنشته. کوئی کې او بوډا مثال په تور ساده نه دی، تش بوډا دی. نو تش بوډا نه باقاعده په شریعت کې څه ده پرده؟ تر دې پر علماء لیکلي کا انین دے او مجبوب دے. انین لکم او تاسو پختو کې اجڑا ورته وایو. مجبوب چې داغه د سر آلای تناسل نی، نو دا غینم شرعن پردشتا، هغه په غیر اول الاربت من الرجال کې نه دی داخل. دینه مراد هغه ساده بوډا دے چې داغه نه ایس قسم خطر نی، او داغه دماغ او کلک فطور دے ساده والے دے. دا عام بوډاګانو دا حکم نه لري، دارنګ دا عام لیونوم دا حکم نه لري. تر دې پورې چې نبی رحمه الصلاه والسلام په زمانہ کې داسې یو کس وي پیدا خیال کول دا به تجربه لګوري نا، به نبی رحمه السلام کور ته مرادن نه کیدو، د نبی رحمه السلام کور ته مرادن نه کیدو. نو یو ځل هغه خبره وکړي نبی رحمه السلام واوري، نبی رحمه السلام غزا ته روانو، نو بل کس لوي چې کفلانې زه فتح شو نو ته به وګوره د فلانی سردار غلور او دا خبرې وکړي. نبی علیہ السلام وی خا دے دا خبرې کوي، خبردار چا انده دې کور ترا دن نه نشي. ناغه په غیر اول الاربت من الرجال کې نبی علیہ السلام وروسته خدا غد خبرو د حالات نه معلومه شو چې دا غیر اول الاربت من الرجال کې نه دي. به امهات المؤمنین ته خبردار چې دې بیا وګوره کور ترا دن نه نشي، او هغه مخنث. نو دا ترتیب سره دی کې دا چې غدا سے ساده مزاج وي، داغه نه اس قسمه د خطرې او تجربه و پکې، داغه خلی له وګوري، داغه حرکات له وګوري. کچره دا سے خبره داغه د خلی نه روت لکه تاسو د حدیث رڼا کې واورې دي، نو بیا به باقاعده داغه نه زنانه پرده کوي. غیر اول الاربه من الرجال او الطفل الذين يا معشومان هغه لم يظهروا على عورات النساء چې غیلا اغیلا خبردار شوی ندی په عورتونو د زنانو. داسې معصوم دی چې هغه مراهق نه دی، قریب البلوغ نه ده نو د داسې معشومانو نم شرعن پرده نشتا. ورپا دی که دتراو دا ماما ذکرونو کو کتاسو خیالی ورد دا سمره چه ذکر کل دی که دتراو دا ماما ذکر نشتا. نو باز اهل علم ویلی چه دتراو ماما نم پرده دا چاپا که دا علتم ذکر کرده چه دا تر نولی پرده دا ویر تر کروی رو گوری ماما که خرزو گوری نخپل زامنو تب داغی حال ذکر کئی. او دا یو مسئله دا دی که باز خواص خلقم مبتلاوی یو زنانه چې زنانه وګوري او دا دا غ زنانه حالت خاون ته بیانې دا حرام دي. یو سړی مثال په تور سړی ولیدو نو دا خبره درست نه ده په شریعت کې. یو زنانه زنانه او کته نبی رسول اسلام وی یو زنانه قبل زنانه او کته نو دا به خاون له دا غې داسې خبرې نه کوي چې ته به وای چې با عینې هی غورته ګوري. داسې خبرې یو زنانه تخپل خاون تک خزه کوي چې فلانې زنانه خدا سي دا وغه داسې دا د پردو زنانو خبر کول په شریعت کې دا کلی وای د تراو د ماما ذکر زکو نکو چې یو خواغه زمنن ذکر شوی. اے زنانه ته وای ته ضرور د زوینا پردن شکولې ضرور د زوی د پردا سره پپوې د کنه. نو چې کله د پپو ذکر راغې ترور چی نو ور سره د تر ذکر راغې او بیوی په دې زنانو ګنا نشته چې دا د خپل خويندو د زامنو نه پرده نه کوي. نو د خوري د پاره دا ماسی شو نو چې کله د خاله ذکر وشونه د ماما ذکر مر سره راغی وای په دې اعتبار ذکرونو کو نو شریف فیصله دادا چې تراو ماما په محارم کې دي د دین شران پرده نشته. لکه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها حدیث بخاری شریف حدیث سو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا داغی دا رضائی ترو احا ابل قعیس داغنم نو دا پردی حکم راغلے وغکور تراغے اجازت غختو نو بی بیوی قسم می دی زل اجازت نکم ترسو چما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس نکڑے نبی علیہ السلام چکور تراغے وی ما ته خو کا شو درا کړیو نو غزنا نه را کړیو نو د څه کار دې چرازی. نو سید الکائنات ورته وی اذنی له فانه عمک تربت یمینک وی اجازه ولو ک چرادن نشی دا خو استاد تر دې نو رضاعی ترنا نبی علیہ السلام پردن و مقرر کړی. ځکه دا څومره کسان چې ذکر شول نو دا کده نسب د وجې نوی او کده رضاعت د وجې نوی. مثال په تور رضاعی خوره دې رضاعی ماما دے رضاعی تر دے رضاعی بچے دے رضاعی روار دے نو دا ټول په محارم کې راځي. د دغه خلکو نه پرده نشته او دین علاوه لکه پرون درس کې ته شر شدا وای د خاون تر دے د خاون ماما دے د خاون رور دے داغه د ترزوی دے نو د دین باقاعده پرده کول فرض دی او پرده نو کول حرام دی. او الطفل الذين يا معشومان اكسان لم يظهروا على عورات النساء چا غیلا خبر ندی ف عورتونو د زرانو داسه معشوم نه شرعن پرده نشتا ولا يضربن بارجلهن او ندی راچوی دا زنان خپل خپیز مکیتا ليعلم چ معلوم کړي شي ما هغ يخفينا چ پټوی دای من زینتهن د زینت تدوینا دیو زنانا پخپو بانے کا پانزی بیا نور کالے وی آغی لدا سے آواز ورکول چے دا کالو آواز پا پردی ناری نو لگی دا پا زنانا حرام دی. مثال پا طور دا زنانا کم زیورات چی دی او آغا آواز کئی نو کدا دا ناری نو مخی اغین آواز ویستو دا غا آواز پردو ناری نو واوری دو نو دا کار پا دی حرام دی او دی آیات مبارکہ کی من راغلی ندی راچوی خپل خپی زمکتا چې معلوم کړي شي هغه چې پټوي دی د خپل زینت نه داسې بدای نه کوي. وتوبو الی الله جميعا او توبو باسی الله تټول ایها المؤمنون اے مؤمنان او دا ولي وټول نو توبو باسی ما سیوا د انبیاء علیه السلام نه چې سوکم دی نو س ناس ګنا کې غ مبتلا او بیا زموږ دور خو موږ ټول ګناهګار یو نو هر چاته وای توبو باسی زکد گناہنو نماسوم و پاک خلق صرف انبیاء علیہ السلام او سرد دیر نبی علیہ السلام خلق لوی توبہ و باسی سرد دمر الوی شان نوی زروزان سل کرتی اللہ تا توبہ و بس روزانہ با نبی علیہ السلام پابندی سرا سل کرتا توبہ استا دیو جن ہر مسلمان تا اخلاص سرا او دا سی توبم نا چی پخلی توبی یا باز عوام غبون زان نا دا توبی پا شکل کی راکا گی توبہ وی دا زلخ پیمان دیا تا چی پا زلخ سڑیخ پیمان دی و توبو الاللہ جمیعن علماء لکلی و اید اخ پیمان تیا علام دادا د اخلاص د توبې علامه دا ده لکه هغه صحابه درې جهاد ته نوتلي نو یې څنګه توبه ایستې وه څلوېخ ورځې داسې جړل چې د جړا د وجې نه بیا مسته نه شل راوتې د تو صحیح توبې دا علامه ده چې زړه به ژاړي او پریشان به زړه کې بخ پیمانه وتوبو الاله جميعا توبه وباسئ الله ته ټول ایها المؤمنون اے مؤمنانو ایها المؤمنون اے مؤمنانو لعلکم دې د پارا تفلحون چه تاسو کامیاب شئی. پدی سورہ نور کی اللہ رب العزت د پردی مسائل بیانول او داغی دا پارا قوانین ذکر کول. لمن حکم پایات ویشتم کی تیر شو پاغی کی فرمائی لیو اے ایمان والو مورد